Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, yani Risale-i Nur kitaplarından, Kastamonu mektuplarından, Üstad'ın genellikle Kastamonu'dan Isparta'ya ve bazen de başka yerlere yazdığı mektuplarından okuyoruz. Büyüklerin mektupları da kitaplar kadar faydalı, istifadeli, hayatın içinden inanç üreten, hayatın içinden fikir üreten, hayatın içinden efendim hadiseleri yorumlayan mektuplar oluyor, sözler oluyor. O bakımdan çok kıymetli. Bakınız, hem o günleri yansıtması açısından, hem mümin insanların o günlerde ve bugün bütün dünyada efendim yaşadıkları, karşılaştıkları olaylara rehberlik edecek efendim cümleleri okuyacağız. Şimdi 96. mektupta kalmıştık. Oradan devam ediyorum. Aziz Sıddık kardeşlerim, üstadımız Üstad Bediüzzaman çoğunlukla bu ifadeyi kullanıyor. Bu ifadeler öyle halkın kullandığı anlamda, aziz kardeşim anlamında değil. İzzet-i diniyesini muhafaza eden, küfrün önünde eğilmeyen, teslim olmayan, izzetin ve sadakatin timsali kardeşlerim. Bu bize karşı yapılan yeni hücumdan dolayı üzülmeyiniz. Demek ki 1940'larda yine küfür harekete geçmiş ve o bitmez tükenmez zulümlerinden birini daha icra ediyor. İnandıklarından dolayı, Allah dediklerinden dolayı evlerinden alınan, hapislere, mahkemelere gönderilen mazlum insanlar, masum insanlar, hiç kimseye zerre kadar zarar vermemişler. İçinde yaşadıkları toplumun güveni, emniyeti, emniyet sibobu durumundaki o güzel insanlara ikide bir hücum ediliyor. Niçindir bilinmez. Niçindir bilinmez. Bir ideoloji uğruna insana zarar veriliyor. Ama o günleri yaşayan o masumlar kendi devletlerine, kendi insanlarına, hatta o zalimlere bile düşman olmuyorlar. Ve onlar her şeyi Allah'tan bilip işlerine bakıyorlar, vazifelerine devam ediyorlar. Bu bize karşı yapılan yeni hücumdan dolayı üzülmeyiniz diyor Üstad Bediüzzaman. Çünkü defalarca görülmüştür ki Risale-i Nur Allah'ın yardımı altındadır. Şimdiye kadar dine, inanca, insanlığa hizmet için yola çıkan ve bu kadar önemli bir hizmette bulunup da bizim kadar az zahmetle kurtulan bir cemaat olmamış. Evet, değerli kardeşlerim, insanlığa faydalı olmak için kendini unutan, güzel işler ortaya koymaya çalışan dünyada kim olmuşsa, hele hele bir yenilik, bir tecdit getiren varsa, onların çekecekleri de vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk nazil olan surelerden birisi Müddessir suresi. Orada Efendimiz'e buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir, kum feenzir. Ey örtüye bir bürünen peygamber, kalk ve insanlığı uyar. Onları irşad et. Bu ayetin karşılığı 5-6 ayet sonra geliyor. Veli rabbike fasbir. Yani sen Rabbin için insanlığı uyardığın, insanlara doğru yolu gösterdiğin, insanlara zulümlerden, eziyetlerden, perişanlıktan bir çıkış yolu göstermeye çalıştığın zaman sen çok dışlanacaksın, çok yalnız kalacaksın, çok zulüm, hakaret göreceksin. Ama her şeye karşılık ve li rabbike fasbir, Rabbin hatırına her şeye sabret. Onun rızası için her şeye sabret. Bu, Efendimiz'e 1400 sene önce gelen bu ayet, bugün de, bu 1940'larda da hizmet eden, imana, İslam'a hizmet eden Bediüzzaman ve talebelerine de rehberlik etmiş. Diyor bakın Bediüzzaman, bu kadar güzel bir davaya, insanlığa hizmet için yola çıkan ve fakat bizim kadar az zahmetle böyle bir hizmetin sonunda az zahmetle kurtulan bir cemaat olmamış. Herkesin başına bu gelir. Efendimiz de, onun cemaati de kendi memleketleri olan Mekke'den sürüldüler. Defalarca ambargolar uygulandı. Yemek yiyecek vermediler. Neler çektiler, şehitler verdiler. Ama gün geldi, bir gün oldu ki, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ tecelli etti. Allah'ın inayeti geldiğinde, Allah'ın fethi, fütuhatı tecelli ettiğinde, insanlar kafile kafile senin dinine girdiği zaman ayeti nazil oldu ve verdiği müjde gerçekleşti. Bir gün o oldu. O zaman ya zalimler ne oldu? İşte onu şimdi okuyacağız. Üstad diyor, hem geçen Ramazan'daki hastalığım ve Eskişehir'deki hapis musibetimiz gibi çok olaylarda gördük ki, zahiri sıkıntılı meşakkatli haller altında Risale-i Nur'un dairesi daha çok gelişmiş ve gönüller fethedilmişti. Siz sıkıntı çektiniz ama davanız gelişti. Siz sıkıntı çektiniz, size sıkıntı verenler size hapishane ve mahkeme yolunu gösterdiler ama sizin dava ettiğiniz İslam gelişti, birçok gönüllerde yer etti ve kökleşti. Siz imanın ve İslam'ın ve Kur'an'ın terk edilmeyeceğini herkese gösterdiniz. Ebedi olduğunu herkese gösterdiniz. Hak ve hakikat terk edilmez. Hak ve hakikat her şeyin üstündedir, bunu gösterdiniz. İnsanlık bunu gördükçe, onlar da bu güzel davaya sahip çıktılar. Bu şimdi başımızdaki sıkıntılı olayda inşallah, münafıkların niyetlerinin tam aksine olarak, Risale-i Nur'un başka bir mecrada okunmasına, istifade edilmesine vesile olur diyor. Evet, Risale-i Nur talebeleri birkaç kişinin, bir kişinin bazen imanının kurtulmasına ve hizmet insanı haline gelmesine çok önem verdiler. İğne ile kuyu kazdılar. Tek tek insan kazanmaya çalıştılar. Mukaddes vazifelerinin şuurunda olarak sıkıntılardan şikayet etmediler. Aksine hep şükrettiler. İmana ve Kur'an'a hizmet yolunda yaşadıkları sıkıntılarla çok tecrübe kazandılar. Arkalarında hep inayet-i ilahiyeyi gördüler, buldular, bununla mutlu oldular. Çeşitli imtihanlardan geçtiler ve granit kadar sağlam bir iman ve iradeye kavuştular. Bütün dünyada şimdi hizmetlerine devam ediyorlar. Yüz binlere, milyonlara ulaştılar. Türkiye'nin zor şartlarında yetişen bu gönül kahramanları, hizmet ederken dünyayı Türkiye kadar zor bulmadılar. Demek ki yaşanan zahmetler rahmetlere dönüştü. İslam'ı çok seviyeli bir derecede temsil eden bu müminler, Allah'ın vaat ettiği noktalara gidiyorlar. Ya bir zamanın iman ve İslam düşmanları şimdi neredeler? Elbette onlar da Allah'ın vaat ettiği azabı bulmuşlardır. Tebbet suresinde Ebu Leheb'in anlatıldığı gibi. Üstad Bediüzzaman mektubuna şöyle devam ediyor. Ahir zamanın şiddetli zalimlerini deşifre eden 5. şua, 25 sene önce yazılmıştır. 5. şuanın zalimlerin ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi gittikleri yolun iç yüzünü göstermek ve cehenneme giden bir zalim ve kafirin ne hallere düşeceğini bilmeleri kendileri için faydalı olabilir. Zaten olay bizim irademiz dışında gelişmiş bir kazai ilahidir diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfzına itimat edelim, merak etmeyiniz. Evet, hep inayete, Allah'ın hıfız ve muhafazasına, Allah'ın hikmetine dayandılar, güvendiler, itimat ettiler, yollarına devam ettiler. Başlarına gelen her sıkıntıda ona dönüp baktılar. O da hep arkalarında oldu. Bunu hissetmek onlara yetti, arttı. Allah bunu onlara hep hissettirdi. Ne ile dayandılar derseniz, ne güçle, ne kuvvetle, ne de başarıya, hiçbir şeye güvenmediler. Hep Allah'ın hazır ve nazır olduğuna, hep onlarla beraber olduğuna güvendiler, ona dayandılar, onunla sevindiler. Allah, evetler aleminde elbette, o maiyet-i sübhaniyesini, beraberliğini onlarla beraber sürdürecektir. Hem siz hem onlar diyor Üstad. Bilsinler ki sadaka belayı defettiği gibi Risale-i Nur Anadolu'dan hususen Isparta ve Kastamonu'dan semavi ve arzı musibetleri def ve ref'e vesiledir. Yani Risale-i Nur ile yapılan Kur'ani hizmetler Anadolu halkının sadakasıdır. Evet, Sabri'nin dediği gibi mektubunda. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın hadisesi anlatılırken ya ardublai ma'eki ve sonra vestevet alel cudiyi ayetlerin ifade ettiği hakikatler haktır, mutabıktır. Yani ey Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yeri göğü dolduran yağmur ve seller artık ey arz bu selleri suları yut. O dönem geçsin, bitsin. Bu musibet sona ersin ve Hazreti Nuh'un gemisi Cudi dağına, Cudi'ye otursun. Artık kara görünsün. Huzura ulaşsınlar. Evet, Risale-i Nur gibi eserler ve iman ve Kur'an için çalışan bütün kahramanlar hem Hazreti Nuh'un gemisi gibidirler hem de bizim Anadolu'muz Cudi gibidir. Hazreti Nuh'un gemisinin oturduğu Cudi dağı gibidir. Dünyadaki bütün küfür ve dalalet musibetlerinin durulmasına, son bulmasına hizmet edecek bir son karakol, son kale ve bir Cudi dağı vazifesi görüyor Anadolu. Evet, Allah hizmet edenlerin yardımcısı olsun. Burada dersimize son veriyoruz. Değerli kardeşlerim, yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.